ko na isip na darating pa ang isang tulad mo sa aking pag-iisa. At ngayon buhay ko ay nagbago, ito'y dahil sa'yo. At nasabi kong di na iibig pa, ngunit di magawa nung makita ka na. At muli nadama ang pag-ibig sa aking puso, ikaw na. Ikaw pala ang hanap ko, ang nais ko, ang hinihintay ng puso ko. Tunay na kung siya ang kapala. Pagsamo mo. wala. Katulad ang wala na pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli ay patawarin. Kahit tagal ako nagsaka tulad mo, kayong wagas yaring pag-ibig mo. Kaawa noo'y di narinig pagsamong mo. Bakit mo ba nagawa? Nasaktan ko ang isang sulat mo na labis na nagmamahal. Di napansin Hindi mapakali, ibang-iba Wala pag wala ka sa'king tabi, pinipilit kong limutin ka, ngunit di magawa. Sa bawat kong galaw ay laging hanap ka. Nag-iisa ang isang kagaya mo na nagmahal at nagtiyaga sa isang katulad ko. Bakit na ba di ko man lang nabigyan ng halaga? Nagsisisi ngayong wala ka na. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako, kulang ako kung wala ka. Bawat sandali at tila ba biglang nahati ang aking daig. Umaasa na sana'y maging tayong dalawa muli. Sa puso ko'y wala kang kapalit. Kulang ako kung wala ka. Ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako, kulang ako kung wala ka. Sana'y na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako, kulang ako kung wala ka. Dahilan ako pang ba sa puso mo? Nais kong malaman mo, pagmamahal mo ay di magbabago. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Ikaw ba'y lalayo? puso mo. Iniwag ka ng walang dahilan, sumama sa iba, hindi walang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabaligtaan ko, lagi ka ng tulala. Inibig mo aking pagkawala. Lagi ka lang umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Lagi kay bigas, heto, heto ko ang lungkot na dala-dala ng puso at ang dami mo mabuhang tanga hahabol sa kanya. Ngayong batid ng puso mo na siya ay mayroon ng iba. Alam mo bang ako'y naghihintay pa rin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Thank you. kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na siya. Ang sabili mo sa kanya. Manhid ka ba? Ayaw niya sa'yo. Ayaw niya sa'yo. At kung nagmamahal sa'yo, sana ako na lang ibigin mo. Naguguluhan, di lang ikaw. Tilang ikaw ang nababahala, pulong ng isip. Huwag kang pagkawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Ihahayaan habang buhay kang sakta, di sasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa pilingan. At ibigay sa'yo Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila natanamang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Tampo ka ay kailangan bang ganyan? kailanan ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang tintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganon na lang ang isa't isa ay marong pagdaramdam? Bakit di pagbigyan ulit ating pangmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin, muli ikaw lang at ako. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang tintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganon na lang ang isa't isa ay marong pagdaramdam? Bakit di pagbigyan ulit ating pangmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, tatawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin, muli ikaw lang at ako. Bakit di pagbigyan ulit ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin, muli ikaw lang at ako. Muli ikaw.